lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lipca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Nie będzie zamykania gospodarki w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem, mówi w Trójce wiceminister zdrowia. Wypowiedzenie antyprzemocowej konwencji stambulskiej chce resort sprawiedliwości. Stanowiska rządu w tej sprawie nie ma. Wosy strażackie w zamian za wysoką frekwencję w wyborach. W południe finał drugiej odsłony konkursu. Zmniejszenie dystansu społecznego z 2 do 1,5 metra nie ma wpływu na wzrost zakażeń koronawirusem, zapewniał w Trójce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że nie ma też planów zamykania gospodarki. W weekend zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie i zbiegło się z dużą liczbą potwierdzonych przypadków COVID-19. Wczoraj było ich 443, a w sobotę aż 584. Od około tygodnia notujemy większą liczbę nowych zakażeń, mówił wiceminister w salonie politycznym Trójki. Czy to jest 1,5 metra, czy 2, to nie ma dla epidemiologów większego znaczenia. My przywróciliśmy do tej odległości, która była kiedyś, czyli 1,5 metra. Są wakacje, ludzie jakby troszeczkę odreagowują ten okres zamknięcia w domu, ale mimo wszystko dalej utrzymaliśmy te restrykcje, które powinniśmy wszyscy przestrzegać. Te 1,5 metra, maseczka, higiena. Według ekspertów nowe ogniska koronawirusa to często wesele i pogrzeby. Mnie martwi to, że ta liczba, która w tej chwili jest 150 osób na weselach, no nie jest niestety przestrzegana. Ja myślę, że to jednak powinno być także w interesie organizatorów takich imprez rodzinnych, bo wielokrotnie niestety jedynym wspomnieniem z tego wesela może być to, że całe wesele zostało zakażone koronawirusem, ale dzisiaj zbiera się w ministerstwie zespół specjalny do badania właśnie... Wesel? Nie, badania ewentualnej drugiej fali koronawirusa. W Belgii natomiast w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w przyspieszonym trybie organizowane jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To spotkanie właśnie się rozpoczyna. Belgijska prasa donosi, że nie jest wykluczone ponowne wprowadzenie ograniczeń. Początkowo Rada Bezpieczeństwa Narodowego planowała spotkanie w piątek, ale grupa naczelnych wirusologów w Belgii apelowała o zorganizowanie narady szybciej. Argumentowała, że konieczne są już teraz decyzje, by spowolnić drugą falę pandemii. Jedna z propozycji przewiduje ograniczenie kontaktów do 10 osób. Obecnie jedna osoba może spotykać się tygodniowo z 15 innymi. Możliwe jest także zaostrzenie reguł dotyczących wydarzeń kulturalnych i sportowych w pomieszczeniach zamkniętych, które są teraz otwarte dla maksymalnie 200 osób i tych organizowanych na zewnątrz, dostępnych obecnie dla 400 osób. W mediach cytowani są eksperci, którzy przyznają, że nieuniknione może być również zamykanie niektórych dzielnic lub miast, a to w kontekście nagłego wzrostu zakażeń w Antwerpii na północy kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 650 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz 16 200 tysięcy zakażeń to najnowsze dane na temat pandemii na świecie. 10 milionów chorych wyleczono. Resort Sprawiedliwości chce wypowiedzenia antyprzemocowej konwencji stambulskiej. Dziś złoży wniosek do Ministerstwa Rodziny i Pracy. Oficjalnego stanowiska rządu w tej sprawie nie ma. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówił w Polskim Radiu 24, że rządzący sprzeciwiają się przemocy domowej, ale w konwencji są fragmenty, którym są przeciwni. Kiedy jest mowa o tym, że nie podobają się nam pewne zapisy tej konwencji czysto ideologiczne, to wtedy używany jest szantaż moralny, przejawiający się w słowach, no tak, jeżeli komuś tutaj się nie podoba fragment konwencji, to znaczy, że jest za przemocą wobec kobiet. No nie, to absolutnie tego nie znaczy. Konwencji bronił także w Polskim Radiu 24 szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Dowodził, że pomimo krajowych przepisów antyprzemocowych, takie umowy są potrzebne. Są traktaty, które gwarantują nam granice z Niemcami na przykład. Czy pan uważa, że te traktaty, ponieważ Niemcy nie chcą nas atakować, powinny być wypowiadane? Jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. Gdzie ma pan prawo do sprawiedliwego procesu, poszanowanie życia prywatnego, czyli generalnie rzeczy, które są regulowane dodatkowo ustawami? Czy pan uważa, że powinniśmy wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka? Polska jest stroną konwencji od 2015 roku, podobnie jak większość krajów Europy. Nie ma wśród nich m.in. Czech, Słowacji, Litwy czy Wielkiej Brytanii. Kolejne gminy dostaną wozy strażackie. W południe w siedzibie resortu spraw wewnętrznych minister Mariusz Kamiński wręczy promesy laureatom konkursu Bitwa o wozy. To druga odsłona akcji, która miała na celu profrekwencyjne działania w trakcie wyborów prezydenckich. W pierwszej edycji konkursu nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze przekazano 16 gminom, gdzie była największa frekwencja w pierwszej turze wyborów na prezydenta Polski. W drugiej edycji o promesy na wozy strażackie walczyły gminy do 20 tysięcy mieszkańców z byłych 49 województw. Zgodnie z procedurą konkursu Bitwa o Wozy o promesy mogły walczyć ochotnicze straże pożarne z danej gminy zgłoszone przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej i w porozumieniu z zarządem gminy. Dotacja w ramach promesy, którą może przekazać MSWiA, wynosi 800 tysięcy złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trójce Sport i Mateusz Fusiarz. Szybki raport piłkarski z wczoraj. W Serie A na dwie kolejki przed końcem 36 tytuł w historii zapewnił sobie Juventus. W Anglii z kolei Liga Mistrzów zagwarantowały sobie poza Liverpoolem i Manchesterem City jeszcze Manchester United i Chelsea, a Liga Europy Leicester i Tottenham. Dziś zdecydowanie mniej meczów, ale na Wyspach drugi z barażów o Premier League. O 20.45 Cardiff gra z Fulham. Wczoraj Swansea 1-0 ograła Brentford, a o 18.00 też drugi mecz naszej kadry z naszą kadrą. Wczoraj ekipa Fabiana Drzyzgi przegrała z drużyną Michała Kubiaka i dziś będzie okazja do rewanżu. Tym bardziej, że w przegranym zespole są zawodnicy, którzy przegrywać nie za bardzo lubią, jak wspomniane Drzyzga, ale i Bartosz Kurek czy Wilfredo Leon. A skoro o naszych reprezentacjach mowa, to w Warszawie zakończyło się zgrupowanie hokeistów. Pierwsze pod wodzą nowego trenera, Słowaka Roberta Kalabera. Nie było zawodników z zagranicy, sztab dał im czas na wywalczenie miejsca w klubach. W ich miejsce na Torwarze trenowała młodzież. Nie ma znaczenia, kto ma ile lat. U mnie są podstawa umiejętności, charaktera, zaangażowanie. Po prostu tych chłopaki to wiedzia. Teraz jest czas, kiedy nie mamy żadnego meczu, po prostu nie jest żadna presja. Zrobiliśmy pracę, co się týka systemu naszej gry, naszego planu herného, czy w obronie, czy w ataku. A tutaj tych młodych zawodników zaprosili, aby widzieli, co ich czeka a co jeszcze potrzebują zrobić na to, aby byli płatnymi zawodnikami tej drużyny. W USA hokej kochają znacznie bardziej niż piłkę nożną, ale to w piłkę grają. W Orlando na Florydzie Kacper Przybyłko zagra w ćwierćfinale turnieju o mistrzostwo ligi MLS. W weekend Philadelphia Union, w której gra Polak, pokonała 1-0 zespół Adama Buksy New England Revolution. Wiemy już też, że w najlepszej ósemce znajdzie się jeszcze jeden Polak. Zarówno Kacper Przybyłko, jak i Adam Buksa byli wyróżniającymi się zawodnikami w swoich zespołach. Po meczu obaj piłkarze krótko ze sobą porozmawiali, choć było już bardzo późno. Po ostatnim gwizdku sędziego było już grubo po północy, mówi Kacper Przybyłko. Tak powiedział, że już teraz do łóżka trzeba iść, tutaj stać na boisku, nie? Tu się to trochę pośmieliśmy, ale no, pogadaliśmy, on mi życzy teraz wszystkiego dobrego na następne mecze. Mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy wszyscy, jak się wróci wszystko do normalności na normalnym boisku. We wtorek kolejny polski mecz przed nami, który zdecyduje o awansie do ćwierćfinału turnieju MLS East Back. Klub Przemka Tytonie FC Cincinnati zagra z Portland Timbers. Jarka Niezgody. Zawody na Florydzie o mistrzostwo MLS rozgrywane są według regulaminu piłkarskich mistrzostw świata. Z Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze szachy. Daniel Sadzik i Kacper Piorun awansowali do finału 77. Mistrzostw Polski. Oba półfinały rozstrzygnęły dopiero dogrywki. Sadzikowski pokonał Bartłomieja Heberle, a Piorun Grzegorza Gajewskiego. Partie finałowe oraz o trzecie miejsce zaplanowano na dziś i jutro. Znów o sporcie po 17.00 zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla województw lubelskiego i podlaskiego wydali synoptycy. Przelotny deszcz może popadać na Pomorzu, w centrum i na Śląsku. Na termometrach w ciągu dnia od 23 stopni w Trójmieście, Zakopanem i Olsztynie do 27 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład stalowa lodówka Amika No Frost 1,80 m, klasa A++ za 1599. Taniej o 200 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Łap super rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Naprawdę? Tak. Powtórz to jeszcze raz. Rowerem z Aten do Biskupina. Ale z

see, nothing really matters. Nothing really matters. But moi! Pomyślałem sobie. Yeah, chief. Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. A jeszcze musimy dosłuchać do końca. Co sobie pomyślałeś? Pomyślałem sobie, że ten utwór w tym wykonaniu świetnie by pasował do mojego poniedziałkowego cyklu piosenek nieoczywistych, ale ten dopiero za 2 godziny. Jeśli chciałeś... Tych niespodzianek, tak? Tak, jeśli chciałeś tym razem mnie i nas wszystkich słuchaczy Trójki zaskoczyć, to chyba ci się udało. Tak po 9:00. Z jednej strony utwór bardzo dobrze nam znany, a z drugiej strony wykonanie całkiem nieoczywiste. Tak, to Mapety, tak śpiewają Bohemian Rhapsody zespołu Queen. No, to jest taki utwór, który zawsze trochę mnie rozwesela. Zwłaszcza w poniedziałek o tej porze, to myślę, że przyda nam się wszystkim taki uśmiech. Zastanawiam się tylko, czy to z serialu, czy z filmu kinowego. To musiałbym sprawdzić, prawda? No, bo nie pamiętam dokładnie z której to aktywności Mapetów ta wersja. Ale nasi słuchacze już zauważyli wcześniej i słusznie. Może zaraz nam napiszą słuchacze. Właśnie, zapraszamy. Jesteśmy z Państwem do 13:13@polskieradio.pl. Mamy trochę planów na to spotkanie do 13, ale to o planach może za chwilę, dobrze? Może za chwilę, bo teraz również coś nieoczywistego. Tak, tak. To jest nowa piosenka Moniki Bożym. Trochę się w moim życiu działo i wciąż uśmiecham się do życia. Biorąc na przykład takie ciało, nic nie mam do ukrycia. Lubię, gdy mówisz do mnie mała, chociaż nie mało w tym przesady. Mam kochany tyle ciała, wystarczy na dekady. Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmierć. Ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. Możesz przeżywać miłe chwile, idąc mojego ciała szlakiem, bo nie dość, że mam ciała tyle, to jeszcze ciało takie, że kiedy skrawek się odsłania i delikatnie biodrem ruszę, zaraz się biorą do pisania przeróżni Owidiusze. Można zwyczajnie lubić życie i nie obrażać się na śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. Ciało, że na co dzień tego się nie da ukryć. A nawet gdyby się dawało, lepiej odsłaniać do księżyca. I niech się też niebieskie ciało tym ziemskim pozachwyca. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech. A ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. Można zwyczajnie lubić życie, wino, kasyno, śpiew i śmiech, a ciało trzymać pod przykryciem to karygodny grzech. Tandem autorski, Artur Andrus, słowa Łukasz Borowiecki, muzyka, no i także tandem wykonawczy, chociaż właściwie nie, bo przecież to zespół. Monika Bożem śpiewa, gra zespół Krzysztofa Dysa, znakomitego pianisty jazzowego, jak się państwo być może już zdążyli zapoznać z Krzysztofem, a jeśli nie, to właśnie tak brzmi fortepian Krzysztofa Dysa. Płyta miała nosić tytuł Retro, ale okazało się, że po trójkowej audycji Dancing Salon Ulica, tej z 16 lutego, audycji prowadzonej oczywiście przez Jana Młynarskiego w Trójce, po tej audycji, w której to Monika i Krzysztof wykonali kilka piosenek z tej płyty, jednak płyta będzie miała inny tytuł i będzie nosiła bowiem taki: Monika Bożym śpiewa stare piosenki. I to będą stare piosenki, wars petersburski z tekstami Hemara czy Tuwima, ale jako utwór promujący tę płytę wybrano właśnie nową piosenkę. Artur Andrus, słowa Łukasz Borowiecki, muzyka, Monika Bożym i Krzysztof Dys tak prezentują ten nowy utwór w Trójce. Piosenka nosi tytuł Takie Ciało. A my oczywiście zapraszamy do 13. Dzisiaj, jak to zwykle w poniedziałek, kolejne spotkania, choćby z Grażyną Dobroń, to po 11.30 spotkamy się również z Piotrem Franczewskim za sprawą kolejnego odcinka powieści Janusza Głowackiego Moc drukleje. Będzie i Gabi Darmetko Vlogowska, czyli dzisiaj, jak to w wakacje, bywa o samolotach, ale szczególnych samolotach, na razie więcej nie zdradzam. Porozmawiamy oczywiście również o filmie. To coś dla kinofilów. Kiedyś Monty Pythonowiec, potem autor wielu znakomitych, kreacyjnych i zaskakujących filmów. Don Gilliam i Olbrzymy to tytuł dokumentu o nim, a oczywiście chodzi o Tariego Gilliama. Porozmawiamy również o teatrze. Zamojskie lato teatralne i wydarzenia tego lata potrwają jeszcze do września. A już za chwilę w Trójce, za kilka właściwie minut, informator ekonomiczny. To ja jeszcze dodam do tego planu wydarzeń, że po 11 naszym gościem będzie Natalia Kukulska, która już promuje płytę, która ukaże się pod koniec sierpnia. I to dla tych z państwa, którzy nie śledzą tego, co dzieje się u Natalii, może być niespodzianką. Ja się bardzo cieszę, bo z Natalią dawno się nie widzieliśmy, ale będzie osobiście, czy tylko... Będzie osobiście w naszym plenerowym, ogródkowym studiu. No to... Naprawdę już się nie mogę doczekać. With a million stars in the galaxy, but I'm floating with them, it's hard for me to see. I'm holding on to this dear earth as it spins around me. With a million miles of odometry and the moon like a goon staring back at me, I'm holding on to this dear earth with love and gravity. 60,000 feet up in the air, I can't wait to come down, drop down. I've been that fool, I let my fuel run low, let my people know I'm on drop down, slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground. 30,000 feet up in the air, I can't wait to get there. Drop down. The only thing I seem to see around, the sand in which you stand within my hand. Slicing through the stratosphere, twice the speed of sound. My life is moving under me before I touch the ground.

Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają 50 zł za zakupy za 500 zł. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Ludzie lubią dostać bonus. Coś na prezent sobie kupić. Lub coś podarować komuś. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus za 3199 zł, odbierzesz 300 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Mediamarkt. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 32 minuty po dziewiątej to czas na pierwsze z wielu zaplanowanych dziś do 13 spotkań. W Trójce o tej porze Patrycjusz Wyżga i jego gość. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, gościem informatora dzisiaj Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Polska gospodarka drugi raz nie dźwignie zamrożenia kraju, mówi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz w dzisiejszym Superekspresie. Pan Abramowicz dodaje, że przy wysypie zakażeń jedynym dopuszczalnym, aby nie zabić gospodarki, byłaby krótkotrwała blokada lokalnych ognisk. O tym, że takiego lockdownu nie będzie, mówił dzisiaj w Trójce w salonie politycznym u Beaty Michniewicz, wiceminister zdrowia. Pan się zgadza z taką opinią? Nie ma mowy o lockdownie ogniska. Właściwie to na całym świecie panuje to samo przekonanie, że następnych lockdownów nie będzie. No to nic dziwnego. Już kilka miesięcy temu, na początku lockdownu właśnie takiego globalnego, noblista z 2018 roku, Paul Romer, powiedział, że jeżeli ten lockdown potrwa 6 do 12 miesięcy, to może my będziemy zdrowsi, ale gospodarka będzie martwa. No i taka jest prawda. W związku z tym wszyscy zdają sobie z tego sprawę. W Stanach Zjednoczonych Larry Kudlow, czyli główny ekonomista, główny doradca ekonomiczny Białego Domu, też mówi, że najwyżej będą lokalne zamknięcia, że nie będzie totalnego lockdownu. Wszyscy to powtarzają, ale, to jest jedno małe ale, zobaczymy, co będzie jesienią, bo w tej chwili to, co się określa mianem drugiej fali zachorowań, to jest ciągle pierwsza fala przytłumiona wstępnie przez lockdowny właśnie. A Tedros Ghebreyesus, czyli szef Światowej Organizacji Zdrowia, jeszcze, bo to tak chyba trzeba powiedzieć, a nie prognozuje, że jesienna fala zachorowań, grypa połączona z koronawirusem, będzie dużo groźniejsza niż ta pierwsza. I zobaczymy, czy wtedy rządy wpadną znowu w histerię i zaczną lockdownować, czy też pójdą drogą Hiszpanki w Stanach Zjednoczonych 100 lat temu prawie, że, no czy trochę więcej niż 100 lat, 2016, 2019, 2018-20 może. Kiedy to zmarło 650 tysięcy Amerykanów, ekwiwalent obecnych 2 milionów Amerykanów, a gospodarka rozwijała się jak szalona. No właśnie, pytanie, jak dostrajać się gospodarkę w tak trudnych, nieprzewidywalnych czasach, kiedy trzeba się zderzyć z takimi sytuacjami jak zamknięcie gospodarki na kilka tygodni czy dłużej. Polski minister finansów Tadeusz Kościński mówi w dzienniku Gazecie Prawnej, że nie ma dyskusji, by podwyższyć podatki w tym momencie. Raczej patrzymy, czy możemy gdzieś jakieś podatki obniżać. Pan wierzy w to? To jest problem. To jest problem pytania, w co się wierzy, tak można powiedzieć. Dlatego, że wierzy się w krzywą Laffera, że duże podatki zabijają gospodarkę, niskie im pomagają, no to obniżanie podatków teoretycznie powinno zwiększać aktywność gospodarczą, to powinno zwiększać wpływy podatkowe, mimo że stopy podatkowe są niższe i powinno pomagać budżetowi. Jeżeli w to się wierzy, to być może ten kierunek będzie przyjęty. Ja osobiście niespecjalnie przejmuję się tym niestety, co mówi Ministerstwo Finansów, bo w ostatnich czasach Ministerstwo Finansów trochę zostało sprowadzone do roli księgowego, a sam pan minister Kościński jak wszystkie wróble ćwierkają, być może niedługo przeniesie się gdzieś do organizacji międzynarodowej. No więc w związku z tym, no cóż, no ja wiem, że trzeba mówić, że podatków nie podniesiemy, ale jeżeli zadłużenie totalne liczone według terminologii europejskiej statystyki ESA 2010 będzie nam uderzało w 60%, na szczęście krajowe to będzie inaczej liczone, no to obawiam się, że jeżeli nie podatki, to inne opłaty mogą wzrosnąć. Już mamy od stycznia, zdaje się, podatek od plastików, prawda, opakowań plastikowych. Tego typu podatki, tego typu opłaty mogą się pojawiać. Pytanie, co dalej z cenami złota? Na koniec, panie Piotrze, bo mamy rekord wszechczasów. Jakoś krótko przed ósmą chyba. 1936 dolarów za jedną uncję. Więcej niż rekord z września 2011. Pamiętamy, jaki strach dominował na świecie we wrześniu 2011 roku. Będzie jeszcze drożej? No tak, rzeczywiście, bo tam wtedy było 1920, mamy teraz już wyżej. No i wszyscy w zasadzie mówią, że złoto trzeba kupować, dlatego że powoli upada wiara w dominację dolara. To jest może troszeczkę dziwne, szczególnie w Polsce, która zawsze była zakochana w dolarze, ale jak się spojrzy na 10-letni trend tak zwanego indeksu dolara, czyli globalnie wyważonego dolara, to widać, że ten 10-letni trend właśnie został w ostatnich dniach złamany, tak jakby dolar zaczął, miał powody do tego, żeby zacząć się tracić. I rzeczywiście ma takie powody. Dolar, na to nie Stany Zjednoczone, słabiej się radzą z pandemią niż Europa, zdecydowanie słabiej. Ostatnie posiedzenia Rady Europejskiej i ten potężny naprawdę pakiet pomocowy dla gospodarki, łącznie z budżetem na 2021-2027, też zrobiło wrażenie i w tej chwili nastroje na rynku są: kupujmy euro, sprzedawajmy dolara, a im słabszy dolar... Ale co to ma wspólnego, panie Piotrze, ze złotem? Już mówię, im słabszy dolar, zawsze taka korelacja istniała, ona jest bardzo mocna, im słabszy dolar, tym droższe złoto, w związku z tym osłabienie dolara powoduje wzmocnienie ceny złota. Dochodzą do tego napięcia na linii Stany Zjednoczone, Chiny, no, zamykanie konsulatów, no, niektórzy twierdzą nawet, że może dojść do w ogóle zerwania stosunków fińsko-amerykańskich, w co ja nie wierzę, ale strach jakiś tam istnieje na ten temat. Piotr Kuczyński o strachu z samego rana, analityk rynków finansowych. Pięknego dnia, panie Piotrze, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, nawzajem. Patrycjusz Wyżga, bardzo serdecznie dziękujemy. Samych udanych, trafionych decyzji inwestycyjnych dzisiaj państwu życzymy. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Naprawdę? Powtórz to jeszcze raz. Kupujemy bardziej rodzinny samochód. Czyli bardziej czerwony i automatyczny? No i bardziej sportowy i z małym przebiegiem. Czyli dwa samochody? Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I pozostajemy do 13. Kapok założony? Tak, zdecydowanie, bo jeśli ja blisko wody, to tylko w takim stroju. A dobrze pływasz? Nie. No przyznaję się no od razu. No to tym bardziej tak. Kapok jak najbardziej wskazany. O tym też słuchacze w różnych wakacyjnych tematach, które pojawiają się w naszych mailach, wspominają. I słusznie. Tak, 13@polskieradio.pl. I'm a man of the world. I've flown across every tide. I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything I need. I wouldn't ask for, and there's no one I'd rather. W sobotę dotarła do nas ta smutna wiadomość. W wieku 73 lat odszedł Peter Green. To on zakładał Fleetwood Mac jeszcze w latach 60. Potem drogi Petera Greena i zespołu się rozeszły. To było też pewnie związane z poważnymi kłopotami zdrowotnymi artysty, ale Peter Green potem też nagrywał przecież w różnych konfiguracjach personalnych, grał koncerty. To jest jedna z tych postaci światowej muzyki już na zawsze związanych z anteną programu Trzeciego Polskiego Radia. A to było Man of the World, nagranie sprzed wielu, wielu lat. 1969 rok. No to troszeczkę tych smutnych wiadomości w weekend do nas dotarło, bo z kolei wczoraj dowiedzieliśmy się o śmierci Olivii de Havilland, która naprawdę zamyka pewną epokę. Aktorka pamiętna choćby z filmu Przeminęła z wiatrem, ale też z wielu innych sukcesów, również z filmu Alfreda Hitchcocka, za który otrzymała Oscara, no, zmarła naprawdę w pięknym wieku 104 lat. To niebywałe, więc to rzeczywiście legenda tego starego Hollywood, tych złotych lat Fabryki Snów. Za kwadrans 10. Teraz, proszę Państwa, wracamy do muzyki i wracamy do nowej muzyki na antenie Trójki. Najpierw niespodzianka chyba. Dla mnie też to była niespodzianka. Hello Trójka, jestem Julia Stone i to jest moja nowa piosenka Break. Started dancing under the streetlight, and you saw me, and I saw that you saw me. And you were always one to wander around these places with eyes for ears and ears for ideas. And I said, I'll tell you what it was. I liked the way we felt. Your friend, he kept on talking, but I couldn't care. I know how I get when I hear people lie. Darling, darling, I feel like I might break. Darling, darling, asked me for more and more and more. So I left and started dancing under the streetlight, and you saw me, and I saw that you saw me, and I wanted to be gone. Breath away. Darling, darling, I feel like I might break. Darling, darling, you take my breath away. Julia Stone tak zapowiedziała po polsku swoją nową piosenkę. Julia Stone z Australii, dodajmy, bo to bardzo ważne. No i właśnie. Nieźle poszło, prawda, Julii, to po polsku zapowiadanie? Całkiem naprawdę. Ciekawe, jak długo ćwiczyła zresztą też, można byłoby spytać. Wiesz, to było krótkie zdanie, więc myślę, że nie wymagało, nie było takie trudne. Większego przygotowania, natomiast pomyślałem sobie, że chyba dzisiaj będzie więcej tych wątków australijskich, po tych skandynawskich, norweskich, z poprzednich poniedziałków, bo to na pewno nie ostatni dzisiaj. Ja mogę to powiedzieć. Czyli trochę uchylamy rąbka tajemnicy. Ale wszystko jest jasna niespodzianka muzyczna. Zwykle po 11 są te niespodzianki, tak? Tak, to będzie drugi utwór jak zwykle po 11. Drugi po 11. No dzisiaj mamy gościa po 11. To może jednak przełożymy niespodziankę. Przełożymy niespodziankę na po 12? Co ty na to? Dobrze. Ale będzie już zdradziłem to, potwierdzam, również z Australii. Czyli będzie mi trochę łatwiej odgadnąć niż zwykle. To jeszcze dodam, że Break to jest zapowiedź nowej płyty Julie Stone. Po 8 latach wyda płytę solową. No ale przecież przez ten czas także pojawiały się ich wspólne nagrania. Ich, czyli rodzeństwa Angus i Julia Stone. Take you higher. get away from home. Gonna hold you, gonna kiss you in my arms. Gonna take you away from home. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Gonna take you for a ride on a big jet plane. Yeah, yeah. Yeah. Big Jet Plane to jest nagranie rodzeństwa Angus and Julia Stone, płyta Down the Way, rok 2010. No już za 5 minut 10, ostatni utwór w pierwszej godzinie naszego spotkania i to będzie coś po polsku? Tak, to będzie utwór z nowej płyty Hanny Banaszak. Piosenka nosi tytuł Stoję na Tobie Ziemio. Przed tobą wodo przejrzyście magiczna, dumny górski strumień, krynico prześliczna. Stoję oto wśród ciebie, przejrzyste powietrze, pełne dobrej nadziei, że się niebo przetrze. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to wątpliwość. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda. Powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Błękitne są świty i zmierzchy, błękitny czas przyszły i przeszły. I wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja.